Września nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Parlamentu Europejskiego z województwa łódzkiego. O bezpieczną jazdę apelują policjanci i pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego. To będzie majówka z prawdziwego zdarzenia. Synoptycy zapowiadają napływ wręcz zwrotnikowego powietrza. Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów do Parlamentu Europejskiego z województwa łódzkiego. Liderem listy jest Dariusz Joński. Dylemat w tych wyborach będzie dość prosty. Albo wybrać tych wiarygodnych, którzy zadbają o bezpieczną Europę z udziałem Polski, albo wybrać przestępców prawomocnie skazanych, którzy mogą być za chwilę ścigani europejskim listem gończym. Każdy dzień, każda godzina będzie ważna. To, co się wydarzyło w międzyczasie od naszego wstąpienia do Unii do teraz, nazywam uprowadzeniem Europy, mówił z kolei Jacek Sariusz-Wolski podczas konferencji Europejskiej Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Chcą przejąć kompetencje państw członkowskich, stworzyć europaństwo, unikają debaty, boją się, bo nie mają zgody obywateli. Chcą zmienić traktaty, żeby to, co teraz robią, gwałcąc traktaty, zalegalizować. Chcą być zalegalizowane to, co dzisiaj robią bezprawnie. Jacek Sariusz-Wolski według nieoficjalnych informacji ma być jedynką na liście kandydatów PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Poznaniu. Majówka na drogach równa się wzmożony ruch. O bezpieczną jazdę apelują zarówno policjanci, jak i pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego. Rzecznik Inspekcji Wojciech Król zapowiada odcinkowe pomiary prędkości. Te urządzenia mają przewagę nad takimi punktowymi, stacjonarnymi kontrolami prędkości w postaci fotoradaru, tym, że oddziałują na zachowanie kierującego na dłuższym odcinku drogi nawet kilkunastu kilometrów. System działa na zasadzie pomiaru czasu przejazdu przez dany odcinek drogi. No, droga przez czas daje średnią prędkość, ustawione są dwie bramownice, pomiędzy mierzony jest czas przejazdu, no i jeżeli ta średnia prędkość jest większa niż obowiązujący limit, to kierujący musi się liczyć z konsekwencjami. Fotoradary, patrole czy odcinkowe pomiary prędkości nie zagwarantują bezpieczeństwa, jeśli zabraknie rozsądku, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Myślę, że najważniejsze jest zaplanowanie trasy bez pośpiechu, ewentualnie alternatywnej jakiejś drogi i niekoniecznie ufając tylko i wyłącznie nawigacji, bo może się okazać, że ona na przykład odmówi nam posłuszeństwa, więc rozsądek, czyli dostosowanie prędkości do warunków ruchu, poruszanie wypoczętym, no tutaj o alkoholu to absolutnie nie może być żadnej mowy, sprawdzić stan płynu do wycieraczek, bo jeżeli zaskoczy nas deszcz, to się może okazać, że będziemy po prostu chwilowo uziemieni, bo ta szyba też jest bardzo ważna pole widzenia kierowcy. Pamiętajmy, że w czasie majówki na drogach jest znacznie więcej policyjnych patroli itd., a także itd. Przede wszystkim bezpieczna, ale też w tym roku majówka będzie bardzo udana, jeśli chodzi o pogodę. A gdzie będzie najcieplejsza, sprawdzała Marta Szulborska. Ocieplenie postępuje od południowego zachodu. Dziś po tej stronie Polski temperatura przekroczy 21 stopni, a jutro 23. W niedzielę na obszarze całego kraju odczucie ciepła może zmniejszać wiatr w porywach do 55 km na godzinę. W poniedziałek znajdziemy się w strefie powietrza zwrotnikowego, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Śmigrodzka. W poniedziałek i wtorek temperatura maksymalna będzie osiągała 25-26 stopni na zachodzie kraju. Jednak najcieplejszymi dniami majówki będą środa i czwartek, mówiła Ilona Śmigrodzka. I temperatura maksymalna może sięgać nawet 27 stopni na zachodzie kraju. Ochłodzenie prognozowane jest na kolejną niedzielę. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu może gdzieniegdzie zagrzmieć, możliwe też przelotne opady. W nocy przeważnie od 4 do 8 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu do 10. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i w Bieszczadach około 2 stopni. Jutro także zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 15 do 17. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Wszystko, wszędzie, teraz. Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka, dzień dobry po raz drugi. Przed 14 jeszcze słuchaliśmy utworu z filmu Tamte dni, tamte noce Luki Guadagnino. Za moment porozmawiamy o jego najnowszym filmie. I ten utwór, który teraz przed nami, to jest właśnie utwór z najnowszego filmu Luki Guadagnino, Challengers, Trent Reznor i Atticus Ross. Muzyka Trenta Reznora i Atticusa Rossa, którzy po raz drugi z Luką Guadagnino pracują. Pierwsza ta współpraca to był film Do ostatniej kości, a teraz od wczoraj w kinach nowy film Luki Guadagnino, Challengers, z muzyką Trenta Reznora i Atticusa Rossa. I do tej ścieżki dźwiękowej jeszcze wrócimy, to Państwu obiecuję. A teraz witam w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz Dianę Dąbrowską. Dzień dobry. Dzień dobry, co za nazwa w ogóle. No właśnie, takich reakcji właśnie się spodziewałam i dlatego taka nazwa. Diana Dąbrowska, polska krytyczka filmowa, filmoznawczyni, twórczyni Akademii Włoskiego Kina i jesteś zawsze pierwszą osobą, o której myślę i o której chcę porozmawiać o filmach, które coś mają wspólnego z Włochami. No tutaj mają to wspólnego, że Luca Guadagnino, jeśli chodzi o Challengers, jest twórcą, więc zanim w ten film wejdziemy, film o relacjach na korcie, i to rozwiniemy oczywiście, to chciałam cię zapytać o Luca Guadagnino. To jest twórca, który oczywiście jakoś tam przyznaje się do mocnego zakorzenienia w tradycji włoskiego kina, w tych klasykach. Tutaj jakieś odniesienia do Viscontiego się u niego pojawiały. No, ale teraz wypłynął na bardzo, ale to bardzo szerokie wody. Tak, ja myślę, że tak naprawdę już od jego debiutu, czyli filmu The Protagonist z Tildą Swinton i w ogóle jakby jego zapoznanie się z tą no, diwą kina, tak, jedną z ważniejszych figur współczesnego światowego kina, gdzieś go tak zaprowadziło w takie rejony kina transnarodowego, międzynarodowego, tak to określamy. To jest twórca, który myślał zawsze szerzej niż ta przestrzeń tylko włoska, tylko lokalna. Też oczywiście szukał tej swojej tożsamości artystycznej, bo za taki jego pierwszy autorski film, gdzie wcale nie jest jego debiutem, uznaje się film Io sono l'amore, Jestem miłością. Tam właśnie Tilda Swinton zagrała pierwsze skrzypce i tam rzeczywiście te odniesienia do twórczości Viscontiego, taki rodzinny dekadentyzm i portret rodzinny we wnętrzu jak najbardziej jest, ale szybko nas nauczył Guadagnino, że on ma tak naprawdę swojego innego duchowego włoskiego mistrza i jest nim bezapelacyjnie Bernardo Bertolucci. I on też zrobił o nim dokument jeszcze za życia Bertolucciego. Wydaje mi się, że łączenie takich filmów jak Tamte dni, tamte noce, czyli Call Me By Your Name, chyba taki właściwie sam Guadagnino się nie spodziewał, że to będzie aż taki sukces, bo wyznaje, że to był taki film, który zrobił trochę w przerwie, czekając na środki do wymarzonego projektu, jakim była Suspiria. Ale warto zauważyć, że to jest jakaś taka współczesna wariacja na temat ukrytych pragnień. To jest oczywiście tytuł słynnego filmu Bernarda Bertolucciego z lat 90. I Liv Taylor tam zagrała. I mam takie poczucie, że właśnie to kino ukrytych pragnień, takich rozproszonych przyjemności, rozproszonego takiego erotyzmu, w ogóle takiego kina, w którym postacie zarządzają swoją namiętnością, swoją pasją i muszą się też często w tym ograniczać, tak jakby czasem o to zawalczyć, właśnie czasem ograniczyć, to jest coś, co powraca właściwie nieustannie w jego twórczości, czy to będzie horror z baletem w tle, czyli Suspiria, czy to będzie film o kanibalistycznej miłości, spotkaniu jak w Bones and All, Do ostatniej kości, taki był polski tytuł, także tak. I on zmienia bardzo mocno scenografię, scenerię, też takie powiedziałabym wystroje swojego kina, tak, zabierając nas w różne strony, czy to Włoch, czy Stanów Zjednoczonych, ale pozostaje takim twórcą, który rzeczywiście ma swoje tematy, eksploruje je bardzo konsekwentnie i to jest coś, co go łączy w ogóle z tą tradycją właśnie tych mistrzów kina europejskiego w starym stylu, bym tak powiedziała. Także jeśli myślimy, tak myślę o takim właśnie kinie ukrytych pragnień, to tak posiłkując się tym tytułem Bertolucciego, to zawsze takim właśnie adresem eksploracji właśnie tego, co jest w środku, na zewnątrz, jakichś takich ciekawych introspekcji, retrospekcji, erotyzmu, to jest kino Luki Guadagnino bezapelacyjnie. Skoro wspomniałaś o ukrytych pragnieniach i rozproszonym erotyzmie, to myślę, że musimy jeszcze wspomnieć o jeszcze jednym filmie, czyli o Nienasyconych, A Big As Splash z Tildą Swinton, z Dakotą Johnson, Ralphem Fiennesem i Martinem Schoenherzem. Kwartet erotyczno-emocjonalny z silnymi również eksploracjami psychologicznymi tutaj mieliśmy. I to oczywiście jakiś rodzaj remake'u także, inspiracji innym filmem, ale trzeba przyznać, że on się też wpisuje w to, o czym powiedziałaś, jeśli chodzi o te tematy, które Luca Guadagnino najbardziej interesują. Tak, ja pamiętam, że w tym filmie też on bardzo ciekawie dotykał i to dość wcześniej, jeżeli chodzi o kino, bo ten temat został później o wiele bardziej tak wykorzystany, nie chcę powiedzieć wyeksploatowany, bo to też ważne, żeby to pokazywać i mówić, ale to był ten czas filmów, które mówiły o kryzysie uchodźczym w taki sposób mniej oczywisty, to znaczy gdzieś właśnie w tym czworokącie tych różnych ludzkich pragnień, jakichś takich różnych figur nienawistnych czasami. To wszystko jest gdzieś w tle, ale jest bardzo ważnym odniesieniem dla tej próżni tak naprawdę egzystencjalnej bohaterów. I to też jest takie ciekawe u Guadagnino, że on niby właśnie tak jakby tworzy te swoje światy. To są światy, w których chcemy się odbijać, nawet jeśli to są na przykład lata 80. w tamte dni, tamte noce. Tutaj w przypadku najnowszego filmu też trochę podróżujemy w czasie albo jesteśmy w takim pozaczasie, jak w tym filmie właśnie o tej takiej zakazanej miłości, że tak powiem, tak? W kontekście Timothée Chalamet jako kanibala w Bones and All, czyli Do ostatniej kości. To mam wrażenie, że on też jest bardzo świadom tego, co się dzieje dookoła. I jeśli może, to właśnie przerzuca takie ciekawe też, mniej oczywiste linki. I właśnie Nienasyceni byli, tutaj pamiętam, było ciekawe to, że oni byli na wyspie, zresztą przepięknym miejscu, gdzie no po prostu muzyka, jedzenie, tradycje, właśnie tutaj ten wspomniany erotyzm, to wszystko tam tak kwitło pięknie, na dobre i na złe, ale też w tle właśnie rozgrywał się prawdziwy dramat. I to trzeba mu oddać, że jedną nogą on czuje tak jakby bardzo dobrze kino, i właśnie te wszystkie odniesienia, remake'i, to jest takie kino takiej wielopiętrowej przyjemności. Wydaje mi się, że u Guadagnino tutaj są dwa rodzaje przyjemności. Z jednej strony jedna taka erudycyjna, gdzie właśnie za jedną kryje się drugie odniesienie, tutaj jakieś może literackie, malarskie, mówiąc też oczywiście o The Bigger Splash, czy też właśnie filmowe, bo to była ta adaptacja filmu Basen, czy nawiązanie do filmu Basen z Romy Schneider. I cały czas są jakieś takie piętra do odkrywania, a z drugiej strony zaskakuje jakąś taką świeżością, że nagle po prostu czerpiesz taką radość z tych filmów, gdzie cię w ogóle te odniesienia takie kulturoznawcze czy filmoznawcze nie interesują, tylko siedzisz w tym, jeżeli ta historia cię kupi. I to jest nie lada sztuka, mi się wydaje. Kino Luki Guadagnino, kino wielopiętrowej przyjemności. Będę używała tego określenia, jeśli pozwolisz. No to porozmawiajmy o Challengersach. Challengers, nowy film Luki Guadagnino, od wczoraj w kinach. Trochę jest tak, że tutaj te emocje są tak rozbiegane jak ta piłka tenisowa, za którą w pewnym momencie kamerą podąża twórca w jednej z sekwencji finałowych tego filmu. Co to za historia? To jest historia trójkąta miłosnego, która właśnie rozgrywa się na kilku płaszczyznach czasowych. Jest takim trochę kinem coming of age, właśnie melodramatem, trochę takim kinem egzystencjalnej drogi, bym powiedziała, bo chociaż często jesteśmy na korcie, to właśnie dużo mija tak jakby nas, jeżeli chodzi, dużo rzeczy mijamy w tym filmie. Nasi bohaterowie próbują pewne rzeczy ominąć, ale są od siebie współzależnieni. Znowuś mamy taką figurę tego administrowania właśnie pożądaniem, gdzie nasza trójka, to jest tak ciekawie, że to jest taki skrót ATP, tak jak ATP to też jest ta cała instytucja, która w tenisie organizuje te takie bardzo ważne mecze i w ogóle turnieje, czyli mamy Arta, Tashi i Patrika i kolejno największe te gwiazdy tutaj naszego filmu. Tashi jest taką królową i ją gra oczywiście popularna za sprawą serialu Euforia, ale też wielu innych projektów Zendaya, także współproducentka przy tym projekcie. I ta trójka w momencie poznania, tutaj warto dodać, że Art i Patrick właściwie są takimi przyjaciółmi, jak się dowiadujemy w filmie, od czasów nastoletnich. To znaczy ta ich relacja jest taka naprawdę bardzo bliska, taka trochę braterska. Od początków dorastania, bo od 12 roku życia, tak, mówią, mieszkają w jednym pokoju w internacie. Dokładnie tak. I w moment poznania, jakby kiedy wchodzi tutaj królowa do tego całego obrazu, na kort, no to ta relacja staje się rzeczywiście z takiej dwójkowej jak najbardziej trójkątna i teraz cały czas Guadagnino eksploruje właśnie ten układ trzeciej bądź trzeciego do pary, tak? To może być taki układ on, ona i on, ale to też może być on, ona i tenis, te ambicje tenisowe. Także to też nie tylko tyczy się jakby samego tego ludzkiego tutaj skonfigurowania, ale warto zauważyć, że on tutaj jest bardzo świadomy też tego, jak tenis się układa jako rozgrywka, bo chociaż tak wyobrażamy sobie kort jako takie miejsce dwójkowej relacji, czy zresztą tak jest, prawda? Ta piłka, która przelatuje jedną stronę, drugą, to takie słynne też, widzimy to często w filmie, ale też w ogóle w telewizji, jak u głowy ludziom tak często latają, jak po prostu śledzą tą piłeczkę w taki charakterystyczny sposób. Ponoć Zendaya jedyną kontuzję, którą miała przy tym filmie, to właśnie szyi, kiedy musiała tak jakby odgrywać to przewracanie tą głową, tak, w zależności gdzie ten punkt, gdzie ta piłka się odbijała. Ale zawsze w tenisie ktoś patrzy. i w tym pojedynku, w tej konfrontacji tej dwójki. Więc ten układ trójkątny, on zawsze gdzieś tam jest. Czy to my będziemy patrzeć jako widzowie, czy uda nam się być szczęściarzami i będziemy na korcie, bo to oczywiście rzecz bardzo rzadka. Zresztą tenis jest jedną z tych dyscyplin takich bardzo eleganckich i też klasowych strasznie. Więc z reguły oglądamy w telewizji, prawda? I jest takie poczucie, że ona się rozgrywa właśnie w tej obserwacji. Ten trójkąt tutaj w tym pojedynku niemalże westernowym właśnie na błędy jest wpisany. I to też warto dodać, że Guadagnino świetnie czuje to, że tenis jest niesamowicie alienującym sportem. Ktoś może powiedzieć, że właściwie w każdym sporcie w pewnym momencie w rozgrywce jesteś sam na sam albo grasz z drużyną, ale też jesteś tą jednostką, ale tam rzeczywiście jest tak, że to jest taka walka intelektu, walka kto zrobi najmniej błędów, taka walka racjonalizmu. Tam nie wygrywa wojna, tam ktoś, kto zaczyna przeklinać, walić rakietą o podłogę, niszczyć ją, dostaje karne punkty. Wygrywa ten, kto jest najbardziej właśnie chłodny i w tym swoim takiej samotności na tym boisku, gdzie nie może się porozumieć ze swoim trenerem za bardzo, może co najwyżej spojrzeć na swój boks, wytrzyma te wszystkie emocje. I on to świetnie czuje, że właśnie oni często już nie widzą za bardzo, kiedy są na tym korcie, kiedy są poza kortem, bo ten tenis tutaj staje się metaforą jakby, żeby oni mogli się porozumiewać ze sobą, metaforą życia, walki o sprawczość, walki o każdy punkt i im się po prostu to zatraca, że oni w pewnych momentach myślą, że rozmawiają o swoim związku, a rozmawiają o tenisie i vice versa, także jest to rzeczywiście jakaś taka próba pokazania, jak ten sport tutaj, bardzo ciekawy, opisywany w ogóle przez wielkich, bo to rzeczywiście jakby o tenisie dużo napisano, jakby pod kątem tego, jaka to jest ciekawa dyscyplina właśnie i tego figury tenisisty, że warto tutaj właśnie zauważyć, że on tutaj czuje jakby też znów tą wielopiętrowość tego tenisa i wykorzystuje go na maksa, tak? I tutaj czy to ta walka będzie, prawda, o serce naszej głównej bohaterki w tym trójkącie między tym Artem a Patrickiem, tutaj Mike Fist i Josh O'Connor, czy to ona będzie tą królową, która na szachownicy układa pionki od samego początku i tak naprawdę to ci chłopcy, tak jak ona ich nazywa, są biali po prostu... Biali chłopcy. Dokładnie, są rozstawiani, to zostaje tutaj bardzo dla widza do interpretacji, ale z pewnością jakby Guadagnino stara się tutaj tworzyć takie napięcie, że trzeba sobie trochę tak jakby w tym filmie pobuszować, tak? Kto tutaj rządzi, kto tutaj trzyma właśnie, kto tutaj administruje tym całym układem. Też trzeba chyba zaznaczyć, jak Guadagnino razem z autorem zdjęć rozsmakowują się w pokazywaniu bardzo zmysłowym, ale też takim bardzo blisko ciała tego, co się dzieje na korcie. Tak, no to jest zresztą jego operator właśnie też przy Suspirii, ciekawy bardzo operator, on ma bardzo trudne nazwisko, którego teraz nie wymówię, ale on pracuje między innymi z twórcą Memorii, także rzeczywiście jakoś łączy takie bardzo ciekawe jakby światy artystyczne, ale tam w tym filmie, który Państwo zobaczycie, czyli Challengers, jeżeli się wybierzecie do kina, to my naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo blisko cielesności. To znaczy ten film oczywiście, jak to bywa w kinie Luki Guadagnino, erotycznie pulsuje. Jest oczywiście scena już z trailerów, tak jakby podszeptywana możliwości tutaj takiego ciekawego trójkąta miłosnego, ale on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Bardzo często w dialogach, spojrzeniach jest to właśnie napięcie, ta namiętność, tak jakby to niewypowiedziane czasami właśnie uczucie, czy to tension właśnie, to napięcie, ale daje nam potem takie bardzo fizyczne, graficzne obrazy zmęczenia, potu, który się leje. Ponoć najbardziej wypowiadane, najczęściej taka formułka na planie tego filmu przez Luki Guadagnino, to akurat Mike Fist opowiadał w jakimś wywiadzie, to było more sweat, więcej potu. I tak sobie wyobrażam, jak on chodzi, rzeczywiście oni dokładają ten sztuczny pot, bo jak Państwo zobaczycie, tam mało brakuje, żeby oni się wręcz roztopili. I trochę ten film o takim roztopieniu ich w jedną figurę, być może, żeby tak być tym idealnym partnerem dla tej Zendai, oczywiście następuje. I ja bym jeszcze chciała tylko zwrócić, jeśli mogę, uwagę na scenarzystę, bo tutaj on też kolejne trudne nazwisko, ale spróbuję się z nim zmierzyć, Justin Kurickes. Ja odkryłam przez zupełnie przypadek, bo nie ukrywam, że takie rzeczy rzadko kiedy mnie interesują, kto z kim. Ale okazuje się, że scenarzysta tutaj, który właściwie ten projekt tutaj Challengers, gdzieś ten scenariusz, który leżał i Guadagnino na niego zwrócił uwagę, to go wybija w tym momencie, ale to jest partner reżyserki filmu Poprzednie życie, który też jest o trójkącie. To jest Celine Song. To jest film, który w zeszłym roku stał się też takim hitem różnych festiwali, też był nominowany do Oscara, film z Gretą Lee w roli głównej i tam też mieliśmy trójkąt. I niesamowicie mnie to zaciekawiło, po prostu takie zestawienie tutaj takiej pary, która tak świetnie potrafi w trójkąty, że tak powiem. Dajmy im żyć tak jak chcą, prawda? Dokładnie, dokładnie. Właśnie tak pomyślałam, że tutaj specjalnie Państwa tak sprowokuję, żeby zajrzeć i do tego tytułu, bo wart jest. Naprawdę bardzo ciekawe Poprzednie życie, gdzie tam też ten kontekst właśnie tej podróży transnarodowej, tego co tworzy naszą tożsamość, kiedy jesteśmy emigrantami. A tutaj choć jesteśmy tak naprawdę, no ten kontekst tutaj pochodzenia bohaterów, on troszkę jest zarysowany, tak, że komu się udaje, komu się nie udaje, kto nie ma na to, żeby zanocować w hotelu przed rozgrywkami, a kto mieszka w jakimś pięciogwiazdkowym. Jest też fakt gdzieś tam takiego, komu się w życiu udaje, a nie jakby kto żyje z pasji i zarabia miliony, a kto ledwo gdzieś tam, prawda, udaje mu się połączyć koniec z końcem. Ale jest to też film, który pokazuje właśnie taki moment, kiedy długo się coś robi w swoim życiu. Na pewno się to pokochało jakąś taką najczystszą miłością na początku. Potem to poszło w różnym kierunku, właśnie takiego przymusu może nawet, że już przymusu odgrywania, przymusu serwowania. I nagle takiej na nowo odkrytej miłości do tej swojej największej pasji. I pod tym kątem ten film naprawdę budzi bardzo fajne takie emocje, że ten tenis tutaj też przypomina tym naszym postaciom, bohaterom, że to mają naprawdę dobre życie i po prostu jasne, są od siebie współuzależnieni, ale mają taką pasję, która ich wypełnia i żeby sobie przypomnieli, prawda, jakby co w ogóle zdecydowało na początku, że wzięli tą rakietę do ręki. Challengers, Luki Guadagnino od wczoraj w kinach, Diana Dąbrowska, krytyczka filmowa, filmoznawczyni, twórczyni Akademii Włoskiego Kina, o filmie opowiadała w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Diano, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. To ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie. Liczę na takie, które będziemy mogły twarzą w twarz odbyć w studiu przy Myśliwieckiej, a ja jeszcze zanim Państwo się wybiorą na film Challengers, to zachęcam do tego, żeby wybierając się na ten film, zwrócić również szczególną uwagę na to, jak Luca Guadagnino muzyką Trenta Reznora i Atticusa Rossa w tym filmie gra. Być może to jest zbyt pochopnie wyciągnięty wniosek, który teraz wygłoszę, ale Tresor Iaticus rósł po tej owocnej, właściwie równolegle do tej owocnej i wieloletniej już przecież współpracy z Davidem Fincherem, zaprzyjaźnili się teraz zawodowo, także z Luką Guadagnino. No i liczę na to, że kolejne ścieżki dźwiękowe powstaną, bo to już... Jeszcze raz, wróć. Dykcja. To już jest, udało się. Ich drugi wspólny film do ostatniej kości, czyli Challengers. Ten film od końca, od piątku w kinach, od wczoraj, a utwór Compress Repress, który usłyszeliśmy przed momentem, właśnie kończy, pojawia się na napisach końcowych filmu Challengers. Teraz w audycji Wszystko Wszędzie Teraz ja powściągnę swoje przygody dykcyjne i przeniesiemy się na mały ekran. Muzyczne wprowadzenie do nowego wątku zapewni nam David Byrne. Words of love are not enough, though sweet as wine, as thick as blood. Passionless moments, and we are homeless out on the street. But life is cool and things are bad. Got what he wants, lost what he had. He's soon and got accustomed to these new ways. Blame God, how can you lose singing such sweet rhythm and blues? Strange days, she said to me, being in love don't mean you're. But night reveals what daytime hides. Who lingers on? Who sleeps outside? The soft seduction, a strong attraction, somewhere downtown. A junkie's song, a dancer's knees. The laws of chance, strange as it seems, take us exactly where we most likely need to be. Exactly where we most likely need to be. To ze ścieżki dźwiękowej serialu Reniferek, którego figlarny tytuł może nakierowywać na zupełnie inne rejestry niż to, co dostajemy w tej produkcji od Richarda Gadda. A o serialu porozmawiamy z dziennikarką tygodnika Polityka Anetą Kyzioł. Dzień dobry. Bardzo miło mi się powitać w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No właśnie, Reniferek, czyli w oryginalnej wersji tytułu Baby Reindeer, to jest takie określenie czułe, którym się zwraca jedna z bohaterek serialu do jego głównego bohatera, ale zanim o tej historii trochę opowiemy, oczywiście nie zdradzając za dużo, to powiedzmy może, jaka jest historia tego serialu, bo on opowiada rzecz opartą na faktach. Tak, troszkę tam oczywiście zmieniając personalia, troszkę też pewnie fikcjonalizując, ale, no ale tak, i to nie jest miła i wesoła historia życiowa. Richard Gadd, o którym wspomniałaś, czyli główny bohater i aktor grający głównego bohatera, jest jednocześnie autorem scenariusza, który z kolei jest adaptacją sztuki, monodramu, który sam napisał i wykonywał między m.in. na festiwalu Fringe w Edynburgu, czyli festiwalu teatru alternatywnego, jednym z najważniejszych na świecie. No i w tej oto sztuce, a potem w serialu, streszcza historię swoich kilku lat życia zabranych przez stalkerkę, bo to bodaj były 4 lata takiej męki z kobietą, która go prześladowała. Historia zaczęła się bardzo niewinnie. On miał wtedy 26 lat. Był szkockim scenarzystą i komikiem, dopiero próbującym stawiać pierwsze kroki w Londynie. Pracował w barze, do którego przyszła 20 lat starsza, dosyć zagubiona kobieta. Nie miała pieniędzy na herbatę, więc kierowany odruchem serca jej tę herbatę postawił, co ona odebrała nie jako taki prosty właśnie gest, tylko jako coś więcej. Zaczęła przychodzić codziennie, potem zaczęła wysyłać maile, wiadomości głosowe. Po tych latach zebrało się tych maili ponad 40 tysięcy. No to było regularne nękanie. No i to jest jakby punktem wyjścia do tego i monodramu, i potem scenariusza serialu. No ale to, co myślimy na początku, oglądając pierwsze odcinki, myślimy, że to jest już jakby całość historii, że to będzie historia o stalkingu. Wielka siła tego serialu i jego oryginalność polega na tym, że wykonuje woltę w pewnym momencie i tak jak wielu krytyków, ja też nie chcę tutaj Państwu zdradzić, co to jest za wolta, bo główny bohater ma świadomość tego, że nie tylko on tu jest ofiarą, że ta kobieta, chora kobieta, też jest w pewnym sensie ofiarą. No ich relacja też jest pokazana z bardzo wieloma niuansami. Tak, jest bardzo... Nie ma tutaj nic czarno-białego. Tak, jest bardzo skomplikowana, bo no, główny bohater zdaje sobie sprawę z tego, że na początku tej relacji ta jej uwaga skierowana na niego, no była mu bardzo na rękę. Miał bardzo trudny okres w życiu, próbował stawiać te kroki pierwsze na scenach londyńskich, ale no nikt nie wyciągał rąk, nikt nie oklaskiwał, więc to, co miało być dorywczą pracą w barze, się przeciągało. No to jest historia, z którą myślę bardzo wielu ludzi może się utożsamić i to nie tylko w branżach rozrywkowych, ale w wielu innych, że ten start życiowy może być z wieloma przeszkodami i bez czasami nadziei takiej łatwej na happy end. No więc w momencie, kiedy znikąd pomocy, a tutaj nagle pojawia się ktoś, kto, czyje oczy są jak reflektory skierowane na ciebie, to no, łatwo o taki jakiś krok, który może zachęcić tę osobę i w tym momencie zaczyna się bardzo dziwna gra, a kiedy się bohater orientuje, że to już jest za dużo, to uwikłanie jest już na tyle silne, a przy tym no sam miał poczucie, że no świat jest trudny, potrafi dać w kość, no więc miał też dużo współczucia dla tej osoby, bo no i historia też na pewno nie była łatwa. No więc mam wrażenie, że w tym serialu bardzo dobrze odbija się teatr. To, że scenarzysta jest człowiekiem teatru, bo jakby Państwo poszli na dowolny spektakl, myślę, że nie tylko w Londynie, ale przede wszystkim u nas, to by Państwo każdą historię mieli opowiedzianą z 14 różnych punktów widzenia. Twórcy teatralni analizują wszystko i poddają wszystko w czterokrotny nawias albo cudzysłów i wątpliwości mnożą, no bo świat jest skomplikowany, relacje międzyludzkie są skomplikowane, nasze motywacje są skomplikowane, nigdy nie są zero-jedynkowe i ten serial dokładnie taki jest. A tutaj dochodzimy jeszcze do kolejnego piętra, czyli tego, kto jest prawdziwym agresorem. I czarnym charakterem. Tak umownie mówiąc oczywiście tak, tego. Więc jakby no, ta historia ma więcej pięter. Patrzymy na te relacje bohatera i na samego bohatera z różnych punktów widzenia. On sam siebie też analizuje, bo w tym serialu też robi ten monodram, który był podstawą do, uwaga, zrobienia tego serialu. Tutaj musimy, przepraszam przeciwko słowo, ale jeszcze raz chyba zaznaczyć, że Richard Gadd, który gra główną rolę jest w tym serialu, jest autorem tego monodramu i scenariusza. Oraz człowiekiem, który to wszystko przeżył. No właśnie, bo to chyba jeszcze nie wybrzmiało. I o to właśnie zapętlenie chciałam cię zapytać. Oczywiście my mieliśmy już przynajmniej jeden wybitny serial w ostatnich latach, który był na podstawie monodramu, po którym ludzie również doszukiwali się pewnych równoległości. Tak, mówię o Fleabag oczywiście i doszukiwano się również w tej opowieści w dwóch sezonach zamkniętej jakichś odwołań do życia Phoebe Waller-Bridge. One tutaj były, jeżeli były, to bardziej zakamuflowane. Tymczasem no, tutaj myślę, dostajemy tak. rzeczywiście mm-hmm. tę historię mniej więcej, tak jak ona się w życiu tak. aktora grającego główną rolę, scenarzysty, twórcy tego serialu rozgrywała. I to też ma swoje konsekwencje teraz, ponieważ detektywi internetowi rzucili się, żeby, no nie wspominajmy już o tych woltach, które się tam odbywają, żeby państwu też nie za dużo zdradzić, ale no właśnie tę bohaterkę Martę, tę stokerkę, która jest tutaj tą drugą główną bohaterką tego serialu, no próbują identyfikować, czego się chyba twórca nie spodziewał do końca, ale też jest za to krytykowany, że za dużo zdradził. Myślę, że powinien się był tego spodziewać, bo po co w sumie wymyślono internet? No, tak. No, wymyślono ten internet właśnie w takich sprawach, tak, żeby ludzie mogli zabawić się w prywatnych detektywów i zrobić własne true crime i pewnie 3 podcasty na ten temat. Mm. A on tutaj no zasiał, tak, idealnie zasiał i teraz wszystko wschodzi. Nagrał kilka już wiadomości w mediach społecznościowych z prośbą, żeby jednak nie próbować na własną rękę identyfikować bohaterów tego serialu, bo można wyrządzić krzywdę niewinnym ludziom, no właśnie źle identyfikując. Dodał tylko tyle, że, bo też dziennikarze brytyjskich mediów pytali go, czy nie boi się, że tym serialem na nowo rozbudzi zainteresowanie u swojej stalkerki, ale on tutaj powiedział, że jest o to spokojny, ponieważ ona nie ma teraz możliwości, żeby go dorwać ponownie, co, z czego ludzie wyciągają wniosek, że być może jest w więzieniu albo w jakimś innym ośrodku. No, niektórzy twierdzą, bo ją zabił. Ha. Ale to jest myślę, właśnie, że do tego to służy właśnie to, do czego służy internet. Tak. Myślę, że musimy zaznaczyć, że to jest historia, dlatego ja mówiłam o figlarności tego tytułu, która stoi w absolutnej kontrze do tego, co dostajemy, że to nie jest łatwy seans, choć jest to taki seans, który się, bo to są stosunkowo krótkie odcinki. Tak, takie 30-parominutowe, 30-minutowe. Więc jest to taka jest historia 7, z drugiej więc... strony, która bardzo wciąga i za którą idziemy i która też nie pozostaje bez śladu na nas, bo jest tak, to trudna znaczy ona, momentami do obserwowania ona opowieść. Ona wciąga, ale nie... Wielu ludzi, ja też tak miałam, że mimo, że to jest 3,5 godziny całego tego seansu, więc no, bywają już filmy kinowe, które są dłuższe. Tak, pozdrawiamy Martina Scorsese, jeśli tak, nas słucha. Tak, właśnie, i wszelkie Dune'y. No więc tutaj naprawdę można by to zbingować, czyli obejrzeć jednym ciągiem bez problemu, ale no, to nie jest właśnie ten, to nie jest ta produkcja. Tutaj emocjonalnie, no poziom emocji jest tak duży i to działa nawet na takie osoby jak ja, czyli nie mające w życiu, mam nadzieję też w przyszłości, tego typu problemów, bo mam też znajomych, którzy przeżyli na własnej skórze takie no, koszmarne kontakty z kimś, jakimś prześladowcą albo prześladowczynią i dla nich to jest absolutny koszmar oglądanie tego, bo tak jak mówimy o triggerach, czyli o wątkach. Takich punktach zapalnych, mechanizmów, które uruchamiają tak, emocje negatywne, no to ten miniserial jest nimi naszpikowany. Tak. I znam dużo osób, które czy też zawodowo, czy po prostu z powodu no, chęci, tak, oglądają bardzo dużo seriali. Za ten nie chcą się zabrać, bo wiedzą, że w tym momencie na przykład życiowym jeszcze nie są na to gotowe, nie mają tyle siły, więc trzeba uczciwie przestrzec, ale jednocześnie no, jest w tym serialu tyle wspaniałych rzeczy, że bez żadnej reklamy praktycznie został wywindowany przez widzów Netflixa do ścisłego topu i dopiero wtedy, jak został wywindowany, jakby zaczęło być o nim głośno, więc to jest taka oddolna reklama spowodowana tym, że jednak no, wielu ludzi się odnalazło widocznie w tych problemach i zobaczyło tam lustro, które pokazuje obraz na tyle skomplikowany, że prawdziwy. To jeszcze porozmawiajmy już zamykając rozmowę o tym, czego dotyczy i jak mrocznych zakamarków ludzkiego funkcjonowania, także wśród ludzi. Ale też w showbiznesie. Też w showbiznesie. Porozmawiajmy o rolach, bo i Richard Gadd, jestem pod wielkim wrażeniem tego, to jest jego pierwsza. Do niego dana, tak? Tak, do niego dana, który jest świetnie zagrany również i cały czas mam tu z tyłu głowy to zapętlenie prawdy i fikcji, to w jaki sposób grasz samego siebie, tak żeby nie grać samego siebie, ale też ciekawe jest i on też trochę opowiada o tym w wywiadach. Czy to jego nie uruchamiało znowu, jakim dla niego przeżyciem psychologicznie był granie tego serialu? Tak, bo to miała być autoterapia i pytanie, na ile właśnie... Na ile się udało. Na ile się udało, no on tam potrzebował też kilku lat takiego odpoczynku i dystansu, żeby w ogóle móc podjąć na nowo ten temat. Ale oczywiście parę ciekawych ról tutaj jest i ja bym chciała już ze strony czysto aktorskiej porozmawiać o tej aktorce, która gra Masę. Jessica Ganning. Tak, pamiętam ją jeszcze z filmu Dumni i Wściekli. Taki był tytuł tego filmu po polsku. Pride to sprzed, no już chyba 10 lat film wspaniały o takiej cudownej komitywie walijskich górników, którzy strajkowali i londyńskiego stowarzyszenia gejów i lesbijek, którzy wspomagali finansowo właśnie tę grupę z miasteczka. I właśnie Jessica Ganning tam chyba debiutowała w tym filmie. No tutaj pokazuje absolutny top możliwości aktorskich i top talentu. Zdecydowanie to jest bardzo złożona rola, bardzo złożona osobowość tej bohaterki, bo myślę, że można było ją zagrać na jednym rejestrze. Po prostu zła osoba, która jak pijawka wpija się w swoją ofiarę. No ale no tutaj jest też tak jak w głównym bohaterze i w jego motywacjach, tak tutaj też mamy rozmaite rejestry, bo i mamy tutaj ewidentnie chorobę, to jak ona się zapada w sobie. Są takie całe momenty takiej jej zupełnie nieobecności. To jest wielka kreacja i pytanie, czy to zostanie zauważone w przyszłych nagrodach Emmy i Globach, bo wydaje mi się, że oboje bohaterowie tutaj, oboje aktorzy powinni mieć nominację, a przecież są tam jeszcze poboczni bohaterowie, i którzy też mają swoje świetne role, więc to jest taka mała produkcja, a ważka i tematycznie, i psychologicznie, i też aktorsko. No a też mamy tutaj, możemy się pochwalić, wśród twórców jest Polka, Weronika Tofilska, która wyreżyserowała 4 z tych 7 odcinków. I to jest polska reżyserka i scenarzystka, która od wielu lat już mieszka, czy bazuje w Londynie, a kręci w różnych miejscach na świecie, a jest absolwentką szkoły Kieślowskiego, szkoły filmowej i telewizyjnej Kieślowskiego w Katowicach. No i jeszcze przy tych 4 odcinkach, które Weronika Tofilska reżyserowała, także polski operator Krzysztof Trojner pracował, więc z pewnością warto się ucieszyć i warto na to zwrócić uwagę. Reniferek to jest serial 7-odcinkowy, już dostępny i myślę, że jeśli państwo jeszcze nie mieli z nim do czynienia, to po naszej rozmowie z pewnością trochę się czują państwo namówieni. A gdybym cię zapytała o rzeczy, na które teraz czekasz, na małym ekranie najbardziej? Teraz ostatnio mieliśmy taki wysyp wielu premier i tak najbliższy miesiąc nie zapowiada się jakoś tak super kolorowo, ale nie zapowiada się, jeśli chodzi o takie międzynarodowe produkcje. Natomiast w środę bodaj byłam na pokazie Canal Plusa, na pokazie pierwszych odcinków 2 nowych produkcji, które zapowiadają się, oczywiście bazując na tych pierwszych odcinkach, ale zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie, bo to jest Algorytm Miłości, czyli satyra na bikini reality show, której głównym producentem kreatywnym i scenarzystą jest Łukasz Sychowicz, czyli człowiek odpowiedzialny za polską wersję, czyli TheOffice.pl, bo to już trudno powiedzieć, że to polska wersja, bo to już są 3 sezony i to już jest absolutnie nasza produkcja. Więc humor po bandzie, ale super inteligentny i naprawdę na przemian się śmiejesz i otwierasz usta ze zdziwienia, co ja najbardziej lubię. A druga rzecz to jest Prosta Sprawa, czyli Wojciech Chmielarz, kolejna ekranizacja jego kryminalnej, powiedzmy, powieści. Akcja dzieje się w Jeleniej Górze i okolicach, są bandyci, jest sprawiedliwy. Takie wydawałoby się, że bardzo schematyczne, ogrywające schematy kino, a to jest serial bodaj 6 chyba odcinkowy, ale perfekcyjnie zrealizowany, sądząc po tym pierwszym odcinku, z dużą dozą dystansu, poczucia humoru. Piotr Adamczyk gra w kontrze do wielu swoich ról i nie brak nawet dowcipów z Polaka, który został Karolem, albo Karolem, który został Polakiem, więc naprawdę jest to świetne kino i bardzo ciekawa rola Mateusza Damięckiego, więc scena walki nago zostanie ze mną na dłużej. A to dopiero pierwszy odcinek. No ja jestem przekonana, że jeśli chodzi o te rzeczy, które z książek, z tych historii, które Wojciech Chmielarz pisze, to zawsze jest duży potencjał na to, żeby rzeczywiście coś dobrego się na ekranie pojawiło. Różnie to rzeczywiście bywa. Później nie wszyscy czytelnicy są zadowoleni jako widzowie, ale... To na pewno, ale to wiadomo, że tutaj zawsze potencjał ogromny jest, więc będę również na prostą sprawę czekać. Aneta Kyzioł, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło ponownie gościć w Trójce. Ja się też bardzo cieszę, natomiast tym razem jeszcze przedstawię cię dodatkowo, bo bardzo się cieszę w kontekście tego, co mówiłaś o Reniferku, że mogę cię przedstawić, a właściwie powinnam była od początku tak się przedstawić, krytyczka teatralna i serialowa także, tygodnika Polityka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To my jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową serialu Reniferek. Black Rebel Motorcycle Club i Spread Your Love ze ścieżki dźwiękowej Reniferka, a u nas pora już na napisy końcowe. Do tych z Państwa, którzy dostaną komiks Jacka Świdzińskiego, odezwa się mailowo. W moich mediach społecznościowych podrzucę dzisiejszą playlistę i muzyczną, i tematyczną. Żegnamy się z Labyrinthem i Zendayą, a po 15 w Trójce Po Prostu Wschód, czyli magazyn Piotra Pogorzelskiego. Za tydzień będzie 4 maja i Dzień Gwiezdnych Wojen. O, Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.